دی چې تا د الله تعالی ستاز لپورې جوان درکی که دنیا کې نین او آخرت کې فلنحی انه حیاتا طیبه الله یو پاک جوان به ولور کوم چې زړه به پکې خوشاله وي زړه خو نه راځي دنیا کې دی کنه د دې وجه نه الله وای ولا تقولوا اموای لمن ابرد اچا کې ایو قتلوا فی سبیل الله چې وجل شي په لار د الله کې اموات ابس مړو ابس مړو ته مو وای وی جی مانا دی غلط اوکڑا میں سنگ مانا اوکم وی مانا دا سرا وَلَا تَكُولُ مُوَيَئِ لِمَنَ آغَ چَاتَ آيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چِ اُوَ جَلِشِ فَلَا رَانْدَ سبتوام بل حیا ونا بلکی جوان دی دی زت مفتی شوی او زفتو غوارم مال فتو راکا ما تاو سویلو زما دیر خبری و پا ساده پختو کی زکر پختانو سر مخاطب ما نو چه ساده پختو کی و در خبری کم نو شاید چه زما پا خبر پا سانتیا بوشی عثمانتی که و پلسپا شروع کم نو بیا کې دې شي چې اکثر کسان غریبانان و چې دای په ګلاسو وي الله هر پیغمبر چې خپل کون در علیګلې دغه په جبه را لګلې د دې وجنه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه چې کله په ساده پښتو کې قرآن نوې نه پښتانه به ډېر خپو شو دا ساده پښتو کې چې قرآن وي داغه نه مال غونیا ساده پښتو زده کړي را او استمالم به خپل سند به لو کنه چې ما نه دورې د حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه نه کړی سلور نیم کال لگا سلور کال ډبل ډبل دورې مختصر او تفصیلی ایو کال مختصر دورا نه شوي زمای د اتمندا زما به معنا خو اعتراض وشو ټیک دی ستا مانا بزا او مانا مخما و مطمئن که بیا سنگا زی او صوت بوسو نکم توائی ولا تکولو موائی لمن آغا چاہتا یقتلو چه او وجل شیفی سبیل اللہ فلا را دا اللہ کی اموات مڑو چه دا اللہ لارا چه او وجل شو مڑواتا موائی لومبه سوال زما دا ده چې دا یو قتلو چې ذکر کا چې او وجل شو دا وجل شه او دا ولې لومبه خبره ده دې جواب راکا تاسو وجل شه څه ته وایي پلانې وایي او وجل څه مطلب لري چې وجل دې خو ژوند دې نه لکه دا مو چاته وینو بخاندي در بورې چې وا دا تکه ما پښتو وایې ته وایي تا دا وایي ته کما پښتو وایې چه وی واجه خمر شکنه نو اللہ و یق تلو چه او وجل شو رومی دا ویدی کنه فی سبیل اللہ در اللہ پلا رکی اموات مروتا موائی وجل شو ویدی خمر وطا موائی لومبه خو مال ار دې جواب راګه د سمانه شوا دی لونه مساله کې مساله پیدا کړه خو دې مساله کې مساله جوه کې پیدا شو نه پس نظم ځکه زما بیا عباس وګدیږي بیا به زما سوالونه ګڼ شي نو جوابونه بیا لونه ګران شي ما اومن لستا معنا چې دې مړ نه لږ واندې دې سمر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شهیدان شوی دي او د عیدت نه بعد دا غیغه کونډو چره اوس خو تا کونډه ویلوم نه دی په کار کنه دغه چې سړی مړ نه دی نو چې سړی مړ نه دی او خدای له طلاق ور کړم نه دی اخذه هو کونډم نه دی بیا نو کونډ نه دی کنه کونډه خو اله شي خدا چې خاوند مړ شي نو چې هغه مړ نه دی نو خدای دا ولا کونډه وینه شي دویم سوال شي کنه لکه وای را دې ته مړ نه وای زه وته نه وام مړ خو بیا هو ولا خدای دا کونډه هم نه وای کنه زما به خبره وایږي دا دویم سوال شو اوس دا کونډه نه ده یار دې خاون دې جوان دې او ما وته و شهیدان شهید ته مړ وای نه جوان دې دې اوس یو مسله دا پیدا شو چې دا هوته دې زمانه شهید یادې د نبی علیہ السلام د زمانه شهید چره کله چې دا عدد برابر شول د زنانو هغه بل چا سره نکاح کړای آیا چې هغه سمال شهید کېدو د خدای له طلاق واره کړو نه نو بغیر د طلاق نه دی او سړی په نکاح کې جو خدای او له طلاق نی ور کړې او هغه مړوم نه دی نو دا خدای بل چا سره نکاح کول شي نو کوي کنو هغه نو آغا چی کم شوی دی آئیس بارا جبا سوائی ماتا دا زمان درم سوال لے دا می درم سوال لے سالورم سوال می دا دے چی دا جواندی انسان جنازہ کی گی او نبی علیہ السلام دا شہیدانو جنازے کردی سمالے چی تا دا آغا جنازہ کینو تا سوائی چی ردی جواندی جنازہ کم دا شهید چې ژوندې ده د دې جنازه کوم نو د ژوندې جنازه کیږي نه کیږي اوس مال جواب وکاره چې اوس ما د څوک په زما په مان باندې اعتراض کوي د جواب دا غنه واړم تاسو غو اعتراض نه کوي تاسو غو زو سوالونه واوري تاسو غو اعتراض نه لګړي چې چا اعتراض کړل هغه نه سوال کوم اغا مفتی ده زده نا فتوه وارم از دار اتاو های دستو شو ده دقی جواندی جنازه ولی اوشوا ده جواندی جنازه نکی ستا معنی می اوکرا چه مر باوتنو های جوانده ده جوانده شنو بیا جنازه نکی یو دیر الو یا مسئله چه پیدا شو اغا دادا چه دا اغا مال دا اغا وارسانو تقسیم که دا اغا مال داغه وارثانو تقسیم کو یو سړی دی وغاړو چین ته تللې فرانس ته تللې جاپان ته تللې د مړ ژوندې پاتې نه لګي او سخیر خبر نه راځي نو داغه وارثان داغه مال تقسیمای ولی وای کړه سړی رااله نو بیا که چاو خوړو استعمال کنو حرام وای کنه بغیر د چا د اجازه نه دا آغا مال چه دن آغا تقسیمول شی دا چه طول تقسیم شو دا چه آغا کبر که خواست شو دا آغا طول مال دا آغا وارثانو تقسیم وارثانو میرات خواره و تا پختانو وی نو دا میرات سنگا شو او دا خلق او خور سنگا او دا ولی او خور آیا دا آغا جواندی شهید رده اجازت کرده چه زمان مال تقسیم کنی او دا چه تقسیمه ده نو دا اول تقسیمه ده دا یو سو سوال ندی دیدی جواب پکار ده که تا ما دوی چه سا معنی غلطه ده یو مال رو دید جوابو نراکه یا بس چل که نو زکا خپلا ده مسئله گران اکڑا کنا کچا زخر دی جوابی انشاءاللہ تعالی تریو کالا بردی انتظار کولشم جواب تا انشاءاللہ که جوانوی یو کال پور انشاءاللہ توپائی کے مدر سے نو آل دکی اوکاسو اگر آغل او لغنی زانی چی دنو پا احادیثو بانی مین کو یہ من خو بس قرآن و حدیث منو بل سنمنو قرآن و حدیث منو بل سنمنو ما و تاوی یو تا پوس کوم و لاغی جواب راکا ما پا دی ٹوپائی کلی که یو کوئی دی وغی دا گیدار پریوتے دی او داغی ناغ گیدار مل راو یست مونگا دی بسنگا پاکا و مال جواب راکا خدا حدیث نباوالا راکے دا بل کتاب خبر برا ترنکے گیدار مای پریوتے دی کوئی تا او دا برا دا حدیث نصابیتے چه تو آئی چه دینو حدیث بھئی او حدیث بھئی زم دینو بھئی ثابتے غیر مکالی دو پا خدای میں دے قسمی کہ ترننی را را جواب را وڑی ترننی را جواب نی را وڑی دیم اعتراض میں پیدا کرو چه دا میخ وخا ولی خوری دا میخ ذکر پا قرآن و حدیث کنیشتے ولی خوری قیاس پا نگی تو آئی کیاس نشی که ده تو آئی کیاس نگی دا ولی خوری دا روزانه ما ای کیم که تاسو جه تشی میخی لالوی آقا دا گندب کیم نده تشی میخی لتی لالی گو تاسو مردو دا برس دا وقت خوری نا بغیر دا میخی نا دا ولی خوری دا جواب لاتو روزا نشتی تقریبا سلور پینزه کالو شو دا سی یو کالو بوری زر ده جوابونو که آر چاو اکرالو رسو چیلنج کوم نه دا سما ویلو اتیر دل وکمال ردی چا جوابونه راکنه ډیره خوی یا و زما معنی سره اتفاقه او هغه دالا چې کله صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جهاد لاله شهیدان شو دا منافقان یهود شو ځان تباہ کاسی به ځان روکه پارام بناسونو ها کچر دل دا منگ دا غناستو ما کو دلو نو وو کدل شوی زان تباکو اللہ وی خبردار وَلَا تَكُولُو اَمُوَائِ لِمَنَا فُبَارَدَا غَچَاكِ آئیو قتلو فی سبیل اللہ چو وجل شیف لارا دا اللہ کی اموات ابس مڑو ابس مڑو وطا موائی زکا دا غی مرگ دا سی مرگو حدیث کرا دی چې کله ولا مرګ راغله ده نو صحابی خپل وینه په خپل مخ راخ کی لبد نه راکای او په خپل مخ راخ کی زکه د شهید وینه پاکی ها او سوای وای فزتو ورب الکعبه فزتو ورب الکعبه زه کامیاب شوم زماده قسمی پر عبد کعبه د شهادت مرګ غی د کامیابی مرګ غنا الله وای ابس مرګ مړوته مو آیا چه دا بس لڑا بس فضول لڑ ختم شو بل احیاؤن بلکه جوانده دی پا جوانده دا برزخ سرا برزخ جوان خو زدین دوم منم دا برزخ جوان زا دا سکم منم نور خو لپریده مسلمان خو پریده خود شهید جوان دا برزخ چه دی اگه دا نور مومنان و مسلمانان و نبهتر دی انشاءاللہ صورت آل عمران کی بے زخط تفصیل کوم انشاءاللہ او احادیث مبارکہ ہوگی چی داغی بارکی سا ذکر شوئے دے انشاءاللہ بازو بیانوں خو نبی علیہ السلام فرمائی چی دے شہداؤ دا روحونا دا شنو مارغانو پا شکل کی دا جنت پا باغونو و نہرونو کی سریگی او بیا رازی دا غرش دلان دینا دا غش دلانده دا غی دو پارا دا سرو دا پنجره زلانده او بیارازی او غی که کینی نو چه کلا ده ده دروخ جنب که گرزی نو بیا ده دنیا تا رازی واپس حال دی بی انشاءاللہ بیا زو تفصیل کوم انشاءاللہ نو بیا کتاب کی یو بلا خبر علی کلی دا چه ان ارواح الشهدائی یکینا روحونا ده شهیدانو چی دی یو دم میرون اعداءهم رازی و خپل دشمنان تباکی او ده خپل دوستانو امداد کی از دیه چه تلی لجنت او جنت کی روح گردی نو جنت نه بیا سوکو بس را لېشي دی باندې وزه احادیث ان شاء الله پیش کوم بیا چې د اوهد شهیدانو رده تمنا کړل چې یا الله مونږه یو ځل بیا واپس ولېګه چې ستا په لار کې شهیدان شو الله الله وی دا خو زما قانون نه دی دا خو زما قانون نه چې ځل ما دنیا نه راوستې رځې بیا واپس نه پرېدم د اوهد شهیدان خو واپس نه دی را پریخي نو بل څوک به چا به واپس را پریږي قرآن احادیث سوائی او ستا کتاب سوائی ستا کیسه سوائی دیبانی اس پخپلہ سو چکا اللہ وی بل احیاءن بلکہ جوان دیدی پا جوان دو برزخ سرا اللہ والا دو برزخ پا جوان کی مزے ورکی خوشحالی والا ورکی اس تو ویر سنگا او سنگا نو اللہ وی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو پی نپوئی گئی جسنگا بس خبر ختم شو دا برزخ پا جوان کے جوان دے دیں خود تا پی نپوئی گئی منگو تاسو خودیو بل پا جوان پوئی گو کنا آد شہید آگا جوان چی دے اللہ وی تاسو پی نپوئی گئی اللہ وی زب پوئی گئی چاگا سنگا جوان دے دا گئی سنگا مزی و خوش آلی گئی تا میلاوی اللہ وی تاسو پی نپوئی گئی نچے نپوئی گئی پی نو بیا پارام ولی نکینی بیا ولی پارام نکینی بس بیا خبره دی خدمہ شوا نو اللہ رب العزت فرمائی چی دعوی پی کے رازی قربانی دا سر دا مال جان عرصو برازی نو اللہ و ایدا امتحانات خوب ازرا ولم کنا ولنبلونکم او خامخا یکینن ازمائش پا کوم پا تاسو بشیئن من الخوف پس سی سرا دیارینا دو دشمن یرا با کلنا کل را خوری گی داسے چه پا داسی حالاتو کستا و سرا دی عمل دے آیا آغای دلان دیوزای چی جی منگ استاسو ملگریو جی بلکل استاسو ملگریو تو گورا چه تبا رسی زبا مخکن تبا یارازی آنا و زمارور با یواجنی زبیدن مخک وجن تے جو سورا دے نو ما بدل ٹول وجلی سمرتا کلا ہے وی گنی لا نہ دے مولے لا وا وا ہاں گنی لا وی نہ دے مولے لا وا وا ہاں اڑیر تکلا دے مسلمان رور لا وا وا اڑیر تکلا دے ولا نبلو انکم او خامخا یکنن ازمائش بگو بدا سبانی بشیئن من الخوف پس اسی سرا دی یارینا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تا جاسوس را لے او توائی اِلَّا النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ خلق دتا ویرا غون شوی دی او اوی ارے گئی پریدی منا جوان دی منا پریدی اللہ وی داغی اغا سر دی ایمان خارش او سیوی وی حسبن اللہ و نعم الوکیل مونگ لے اللہ کافی دے سڑی ازا اغسق خیستا کارساز دے مونگ لے بس اکسو کی مونگ لے بس اکسو کی مونگ لے اللہ کافی دے دے وی مالا بوش کافی دے دلہ بوش کافی دے شاہ وزیدہ کہاں وی روز ہے تو بار خو روز ہے دے خلکو تا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پرون یو بیان را غلے دے وی ما سر رہ دے پینڈے دے بازار دراشی چسا حال بھائی زما و سنگا چلی ہے دو سنگا چلی ویچے چاوا سر اچھے کم دینے کپڑوں تر تار پری خود نے جاماتا ہوا ہے اتاسو بیاو گو رہے چھے خلق چا سر دی چیزا بوش دی سالہ دے کنا نو بیا خود کلاو گر دی کنا زسریا چھے اللہ چا سر آو نو غیب لڑل او دو کی کر دو انہی لاندے یکی آوازی و پا غرما پریو تلو خوب بے کو خلفائے راشدین زکا چا غید خلقو حق ادا کرو نا اللہ تعالیٰ دا غید حفاظت کو اللہ فرمائی دا امتحان بدربان راولم والجو ایو دا لگینا لگا بدربان رازی کاسالی بدربان رازی دا غالی شاٹیج برازی کلت برازی دا غالی چی تازو بدا سی وقت سکوی تازو بسر دی عمالی سب چلی ازمونگا سے چلی بیا خو بیا خلق تاسو ملي دلی دی امام لی دلی دی نو چسو چلی نو وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ او دو نقصان دا مالونونا کلنا کل مال بانی بصافت رازی وَالْأَنْفُسِ او دا نَبْسُنُونا سوک پلار مور رور او خور زوی لور خزا خاون تر ماما ها پوپو ماسی دا مرگ برازی دا اعلان باوری آواز باوری لانه دیو آباد شو لانه دیو آباد شو صبح که دا وقت پلانه مر شو وی خا دا ولی وستریا انا لله و انا لراجونو آیا ولی بس تیم برابر شکن دا زمونگا خبر ای پلانه مر شو خا وی دا ولی دا ولی وی دا تیم برابر شو انا لله و انا لراجونو آیا دا وی کنا از زناناو تا چه وی پلانه مر شو یشلکا شلکا شلکا وی دا تا وجه چه زان وجنی زان مره زان له سزا ورکی دا تا وجه خو زان برابر نگی لکه چی دا دی وجه لی زان خو علا وجه چه داستان نقصانی نبی علیه السلام فرمایی ما سه زناناو لیده چه دا غای دو خلینا دو پوزینا دو اور لمبی راواتی ما تا پوزو که دا سوک دی وی دا غا ویر که اون که زنانا دی چه پا ملی بانی ویر کهی وی پلانی را لاؤ دره که واکی دی مانیتر ای آقا ما شعور ای وی پلانی دیر آخا جاڑی کنه پا ملی او با قاعده چه کم دنو ملی پسی جڑالا پا کرایه را غواری وی جزا منگا ملی پسی خو جاڑی نبی رسان پر مایی دی دا خلی نبا دا کیامت پر از بانی دا اور لمبی خیجی دا غیم والانفسی او دا نفسنونا او وسمرات او د میونا باغونو باندې بکرنا کلا فطرازی تارازی نه نو الله وای وبشر الصابرین او خوش خبری وارو صبر کوونکو ته چې چا صبر وکړه دا سوق دیږي الذین کسان اذا صابتهم مصیبه کلا چورسیږي ایت اس مصیبت قالوا نوایای انا لله یقیننا مونگا دا اللہ یو دا مصیبت را لے زخپل دا اللہ یم نو دا زان اختیار منیش دے نو و انا الی راجعون او یقیننا مونگا خاص اللہ تا واپس کی دن کیو اللہ رب العزت فرمائی دائرہ دی عملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اسور دے روان دے یو کس وار پسی خبر راڑو وی سی پلانے عزیز دے وفات شو وی انا للہ و انا الیہ راجعون کتر اکس شو دور کاتا نفل اکلل وی اللہ استا جسو حکمو ما آغا دا کر دو مصیبت پا وقت کی انا للہ و انا الیہ راجعون ویل او دا اللہ ندی امداد طلب کولو دا پارا چیدن مسکول وستعینو بسبر وصلاح ساج سوکم و اللہ ما آغا داک تو پکار دائی چه داسیو گی سر نمانگا سپا نورو کاواکو بانی سر شو اللہ و ادا کسان اولائی کادا کسان علیم پدائی باندی صلواتم من ربیم شاباسے دے آفرین دے جترفا درب دائینا اللہ وی آفرین شاباسے زما بندا شاباس آفرین ما امتحان راو لے گا ازمائش میں ہو گا ما در بانی چلینو تکلیب راوستا تا ما تا متوجہ شو چی اللہ تا تا راوستی نی زما دا خپل زان وس نشتی اللہ تا تا بدرزم اوستا پا کلو بانی اللہ زما صبر دے اللہ اللہ وی پدی بانی شاباسی و آفرین فرشتو تا اللہ حکمو کی دیلا دل پا جنت کی یو لوی محل خیستا والا جوڑ گئی او پا غیبانی دا صبر کور چی دا نم نکل شوی چی دا بانی مصیبت را غلی و دا پا غیبانی صبر کرو اولائک علیہم صلوات من ربیم دا کسان پا دیبانی شاباسی و آفرین دے تا طرف دا رب دا دینا عجیب زوان اللہ پیدا کرو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ قرآن پدا سے انداز کے داغه ترجمه به کولا چې د انسان زړه به وته چې دنو خوشاله شو او چې هغه معنا وکړه خود به خود به استاد دی خلین الفاظ وځي چې واه ساجيبه معنی وکړه اولائک علیهم صلوات من ربهم دا کسان په دای باندې شاباسه او آفرین دی د طرفه درب دینه الله به شاباسه او آفرین وایې په خپل بنده باندې چې د صبر وکي او رحمه او رحمتنا او مهربانی دی الله په خپل رحمتونو راوړی و اولائک هم المهتدون او دا کسان خاص دینی صحیح لار مندون کی دا خلق صحیح منزل تا رسید خلق دے دی خلق صحیح لار مندی دا دا اللہ دا رضا اللہ رب العزت تی منگا تاسو لتوفیق را کی اللہ رب العزت تی زمنگا زندگی کی دا قرآن و سنت والا اعمال راولی اللہ دی زمنگا اغ اعمال صادر کی او دا اغ اعمال توفیق دی اللہ منگ درا کی فکم و اعمال بانی جی زمنگ رب زمنگا رضا کی گی مونږ دی الله دا هغه اعمال نو ساتي حکم او اعمال باندې چې الله ناراضه کیږي الله دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کړي او الله دې ټولو د هدایت استقامت نصیب کړي الله دې خپل دین د مرکزونو حفاظت وکړي او څوک دې هغه متولیان دی الله دې هغه حفاظت وکړي الله رب العزت ظالمان تباہ کړي الله دې مظلومان د ظالمانو د پنجه نخلاص کړي الله دې ظالمان تباہ کړي الله دې ظالمانو باندې آسماني چړک پرې باسلې کی الله دې نه مظلومان خلاص کی سمره بیماران دي الله رب العزت ټولو ته صحت کامل ورکی ته چا اولاد نشته الله رب العزت دې نیک عمل صالح اولاد ورکی ته چا اولاد دې الله دې وته نیک عمل صالحه د مور خپل د سترګو احوال لوي کی الله رب العزت دې زمونږ مشران کشران ناري نزنانه ټول دیندار کی الله دې زمونږ ټول مؤمنان مسلمان مړي سمرا چیزی اللہ دے و تا مغفرت نصیب جندو تا اللہ ہدایت استقامت نصیب دی کم کسان چی جو مات کے درس تناسی یا بہر اوری اللہ رب العزت دے ٹھولو کو جلو کے دے دن دے دنیا او داخر خیر واچے صلی اللہ تعالی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إلا الصفا يكننا صفا ديري والمروة أو مروة ديري من شعائر الله دنشانو دا الله نبي فمن حج البيت بساچا جي حجو قاد بیت اللہ ویعت مرا یای عمر اکڑا فلا جناح علیه بس نشت دے سو گناہ پت باندی ایت توفا بی ما دا چسا عیو کی بمیزد دی دوارو کی ومن تطوع او اچا چی زیاد یوکلا خیرن نیکی فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی شاکرون قدردان دے دا عمل دے انسان علیم پویا دے پنید دے انسان ان الذین یکینن آکسان یکتمونا چپٹوی ما انزلنا غاوا چراولیگل منگا من البیناتی دوازحو دلائلنا والہدا کتاب کے اولائک دا کسان یلعنہم اللہ لعنت وی پدائی باندے اللہ تعالی ویلعنہم اللعنون او لعنت وی پدائی باندے لعنت وی ان کی اللہ الذین مگر کسان تابو چتو بے ویسا واصلحو او اصلاح اکرلا دا ملخ بل وبینو او بیانو کا فا اولائی کانو دا کسان اتوبو علیم راو بگردم پر احمد خپل سرا بدئی باندی وانا التواب الرحیم ازا توبا قبل ان کے میرا بانیم ان الذين يكننا هاكسان كفروا جي انكاروا وماتوا امرشوا قوم كفار اوال دادي اوال داجي دای کافرانوي اولئك داكسان عليهم پدای باندي لعنت اللہ لعنت اللہ دے والملائکتی او دفرشتو دے والناس اجمعین او دخلقو ٹولو دے خالدین فیا ہمیشہ با اسی دنگی وی باغی کے لا یخفف سپک بنگڑشی عنہم العذابو لدينا عذاب ولا هم ينذرون او نبا دیتا مولد ورگلیشی دو قل من کان عدو لجبریل دویم ایسا دو سورت بکری شروع دا او پدی که اللہ تعالی رشتینوالی ذکر کئی در رسالت در نبی علیہ السلام در نبی علیہ السلام پر رسالت باندی اعتراضونا دی یہودیانو او داغی جواب کئی لکمخ کے اتم اعتراض ذکر شا چستاخ پلا بخپل دین کے شک دے کل بیت المقدس بلا مخی او کل بیت اللہ بلا نداغی جوابونا اللہ تبارک و تعالی اکڑ دا اس نا ہم اعتراض ذکر کئی چیتا منگا دا درگاونو نا ملکے او پخبلا دا صفا مروام یسکے اسائی کے دا سنگا چلے نو دا غی جواب اللہ تبارک و تعالی کئی جواب تاسو کم درگونو لدئی نو آغا تاسو پا یو خپل سوچ بانی روانی او د سبا مروان میس کے دا ساگی حکم چی دیں دا خو دا شریعت دیو دا اللہ تعالی را طرف دیں او سبا مروا دا خو شاعر اللہ کرا دی نو دا غیب امیاز کے سای کول دا گناہ ندے دا غلط کار ندے بلکہ دا عبادت دے سبا او مروا آغا دوڑی رئی دی چکلا ابراہیم علیہ السلام السلام حضرت آجران او اخپل یزبین بچے اسماعیل علیہ الصلات والسلام او ایدوار راوستل او باغ میرا او بیابان کے برے خودل چی داغی سہا دا بیت اللہ دا حرم عبادے کے دو علاو او دا سی ملکو چی آغی کے بلکل کرواندہ نکی دا شار ملکو درب او زوزا بیوزر غنول او دوبو باغی کے نام و نشان نو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کرو چی دا اخبال بیوی آجیرا اخبال بچے اسماعیل دا دوار بوزا مکیم و عظمیتا پا آغا شار ملک آغا غیر آباد ملک پریدا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم امن او خپل بی بی او خپل بچے راوستل و آغازائی کے پری خودل ابراہیم علیہ السلام تا پتا ہوا چی دا اللہ حکم دے نو اللہ و زماد بی بی او زماد بچی حفاظت کئی اور ردی انتظام بکئی کلا چه حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ و اسماعیل پر خود لہو روان شو نو حاجرے چو قتل چوہا دا خودے لارو او دا سے زائی کے پر خودو جو چرتا ونا بوٹے نشتے دے او بنشتے دے آبادی نشتے دے سو خواب و شاہ کے انسانان نشتے دے نو دیزائی که با منگا سکو سو منگا با سکو زاری نو ابراہیم علیہ السلام دے چلکڑا چه اعلامن تکلونا یا ابراہیم ابراہیم آدے شار بیابان کی دے منگا چاہتا پری خودو ابراہیم علیہ السلام دے اللہ دے حکم نے مجبورا ہو او آغا پا شان دی قتلی او دا سروان دے بیا ابراہیم علیہ السلام لے آواز ور گئی الا من تکلنا یا ابراہیم و ابراہیم آپ دے شال بیابان کے دے میرا کے دے مونگا چاہتا پری خودو ابراہیم علیہ السلام بیاون پشاو نے قتل مسلسل روان دے او پشانو گوری چی آسے نا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حکم کے پادائے گئی کے سکمے راشی بیا پدریم زلے حاجرے آواز ورکڑے دے خوچے پدریم زلو ما ابراہیم علیہ السلام پشانے دی قدلی نو حاجرہ بویا شوی راشی دا چرد دا اللہ حکم دے دیزکا پشانے گوری نو پس اللہ رمز علی آواز ورکا اللہ امرکا بے آزار دیتا اللہ ویلی دی ابراہیم علیہ السلام مخرا وارو ویدا ماتا اللہ ویلی دی آجرے و تا ویزانو بیا با اللہ مونگا نزایا کئی بیا با اللہ زمونگا حفاظت کئی و اللہ با زمونگ دا سوگن انتظام کئی ابراہیم علیہ السلام چکل دیو ڈیرائی شاہد شوے دے دیو غنڈائی دیو غر وڑو کی شاہد شوے دے او حاجرہ او اسماعیل دوار پا نظر نلگی نزان لا الله دے لاز جد کرے دے وَاِ رَبَّنَا إِلِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِ اے رب زمونگا اے رب زمونگا ما استو گنا ورکا بعد میں کا خپل اولاد بیواد لا غیر زی زرائل بیودا سے میدان کے شن دے دا کرواندے قابل کرواندہ بگی نکی گی سرش کی دی شاڑ ملک دے او ببگی نشتے دے آئندہ بیتکل محرم دکورستا عزت من سغا ربنا لیقیم صولا لیقیم صولا تا زمونگ ربا مادا ملا دلوگا اللہ جستا دن قائم گستا عبادت کئی مسکئی فجعل افئدتا من الناس نو اللہ اگرد آواز لنا دخل کو تاویل ایما چه مائل شدائی دادا ایسا غراشی اللہ دا سی اسباب پیدا گا چه خلق خود با خود دی پل را روان شد ازای آباد شی وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون خوراک ورکا دی داد میونا آدی دا پارا چه دی شکری آدا کی ابراهیم علیہ السلام دا دوا وکړه له الله نو روان شو په اوغ باندې سور شو لاړ شام ته واپس لاړ الله تعالی دا غدو بچو بهتر تنظیم وکړه حضرت هاجره جودرنګ دیر شو دا عمل چونګي ګرمو بچی دی او کدل چې دا غو خلو وچلا دا غدای نرا پاسه دا او بچه غزای که پشکو بانه سملو اورالا سباب دیرهی دا او خدا گیر شا بیره کدلو که چرده کافیله را روانوی چه لالشم دی بچه دا پارا او برالم او دی دا او سسو ما چه گیر شا بیره سوک انسان با نظر را نغلی دا آغا زائن را گزشوا او داده جسما را گزیدلا سفاسلا مخیلالا او بیای ور مندکلا مرواد ری دا خطلا حال دا گیر چا بیرا او کتلا او ایس سوگی با نظر را نغللا او چکلا با آغا دیرین را گزشوا نرابلا دا خپل اغا بچین ان دارا بی اوکلا دا جسنگ حال گیده دا منده اغی اوز الو والی دی یو دی رین در بلی پوری دا خپل بچی دو پارا چی پوغم در بانی را گوزشو دا مروان دی رین را لوی کتلا اسماعیل علیہ السلام چونکه دا غیگ ماشوم بچی ده او دا بچه چه ماشون پس مکا وانی پروتی نده لاس اخبیوی پوندی را خلاسی اغا پوندی را خلاسولی اچه وی کدل اغا پوندی چه بکمزای لگی دلوی اغا دای نو براوتی وی حاجره چو کدل نوی زیمون زیمون زیم ده زیم ده داد ابرانی لفظ ده حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه باوی چی اصل که دا زیمون زیمونو لکه اردو پختو که یه زیم وطاوی چوده نه چینه روزی خلقوی دیده که زیم بی دو اغیب زیمون زیمون اغیب دیده از شکی را وندالی چی دیده دا برا جمع شی و تعلاب جوڑ شی نزاغی نه زمزم جوڑ شو ما زمزم وطاو سوائی اصل که او زیمون زیمون زیم زیم دا دا پختو که اون دا عبرانی لبز را غلی دی آغی آغا اوبا را گیر اکلی نن لار شو گو را طول دنیا دا آجان دا آغی نو بوڑی گیلن دی نرکی گی طول دنیا تا زی آل دا که خلق سکی او دا آغی استعمال کئی اللہ تعالی پا که شفا چولی دا اچھے ہوگی انسان اوز کی نو اغم اوڑ شی اللہ تبارک و تعالیٰ پر گڑیر لوی برکتا چھولے دے آہا جرے چونکے دا اللہ پا فیصلہ و پا حکم بانے آداغی رضاو و غی غاڑای خوا او دا خپل بچی دا بارے منڈی والے وے تر قیامت پورے آر حجیس اب جزین والے دے با منڈی وے یا صاحبہ کئی صاحبہ کئی دا آغا دو سلو پا میاس کی چاگا دای دا راورا سی نو دیو دا داگی یو سلی نا در بل سلی پورے ورمنڈا کی او بیا آغا دے رای دو خیج بلے تا دا ولی دا اللہ حکم دے نو دا شاعر اللہ دی اگا من دی اللہ تا خوخی شوی دی نا امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ مسلک دا دی چه دا سای کول دوارو پمیس که دا واجب دی او دنورو ایماو پنیز بانی دا فرض دی نو اللہ ویل صفا والمروتا یکینا نا صفا و مروادی رئی من شائر اللہ ده نشانو ده دین ده اللہ ندی ده خود اللہ رو دین نشانی دی ده خود اللہ نشانی دی ده خود اللہ حکم کرے چه دی میز کسای کوئی ده سوئی دراز بسو کوئی نو مشرکان چو اغیی زائی پاک نو بریخه لکنه نا ده ده کمزور یکی ده خواندان چه چار دلال شو گوری نسان از شیطان و دکار جوڑ کرے پرون را دا یو صاحب ویچه ویدستن که داسی و علاقه دلال لما چهال تکی یو قرآن کریم یو نسخه پی یو شیشه که بنده کرده دا یو شوکیز غنه ده و خلق را دی دا غی شیشه دا پاس لازگ دی وی ماشه داست دا وجه بدست و کلاس که دا غا مراز سر کی ما چه ولی دا قرآن پاک نوری نسخه نیشتی؟ ویچه نگنا دا سره ویچه زو دو ما او ما تا بخوب که ویلی چو چه او گورا ها پور تا بوانه که قرآن زلنده نوی ماو کتل علی دا کسوڑه که دا قرآن را زلندو نو ما دا را واقست او دا چه ده نو ما شیشه که بند کرده داو گورا و تداب گلا پاتے وا چار دا چیرے چا کرا آغواوی سخوندر بھی لنگا شیوینی اپائی گئی خلق ور اخلاسی بھائی مولتی نے لگ رہا گئی آغا بل کال شاہ منصور کی داستی غوارا ہوتے وا ما دیو کسوی نماو دیو خبرہ اکرانو بیائی غگ نکو نا خبرہ دا زیرہ چا آغا زنشم کورے سا غلط خبرہ ندا څه د بد اخلاقی هم نه ده خو داسې غونې ده چې زه یې پس عام ویلی نشم ما د یو کس کیسه بیان کړه د یو سړي نو ما ته یې دغه کیسه کمالو نو هغه وی ها ما یې راته دغه لی ژوندی دی بیا هم جوړله ښه سم دم سړی دی ما یې راځه دیکې ما څه کمال لی بس رورا قرآن کریم خلق وائینا اکوائینا سرسری لفظی در جمالا دے نیت بانے نیوائی چی دا اللہ دنیا تسل را دے گلو چرتا وائی خضا بانے چی دنو پیریان دے آگری دے آپریشن کئی دا دا یو کل دے نبی بے کیا وائی دا وائی کسی شیر دا دے کہ شیخ کل دے وائی آگے سرا وائی پیریان دین وائی آگری آپریشن کئی دا خلق بیڑا غرکڑا گا آغاز آئی که جلا شنو ٹیکسیانی ادروریا دا غیخ پلی نو تا وی تالا منگا پریشنو کو دی ٹیکسی کے بازی ہوئی نو واتا سو روپی دینا ٹیکسی والا والی لوگو نے پاسی لکے حکرم آغی سنگ آڈا جوڑا کلی دا پا دا غیر سن پا غاڑا کی شکو کی بچا سکل باڑا بانی اپا گاڑی بانی بس رو را دنیا دا پیسو دی را ٹولولو کار دی سم الانگان منڈی تڑی وائی صرف دین ید بانی چی دا اللہ دا کتاب مخلوق دا بیان شی چې د جهالت دې تور او تیارول راوځي اګیده د الله په توحید جوړ شو د نبی رسول سنت دری کوله خبر شي چې د الله رب العزت د دین حقیقت وته معلوم شي اسو ګران دین هغه دا منډه نه کولاو کړی دی الله دې موږ دې غلو نه بچي که سماګه سم دری کو سره غلاګان یو جیبونه والکیږي دا جیب جیب کډی راو دی ری نو چې چا دا ګورې نو زای پاک پرې نو خدای جمعه دا ورشه هغه کې غیر چا بیره لیکل کړي نو دا ځ شرکی الفاظ او ناره باغی باندې لیکلي او چر دا جلال شي بار مغبره کې غډ غډ خزیدی او خلق راضی او دا غیر لاس دا وای او هغه باندې لاس وای خپلای مشرکان ولګیدل او صفا ډیرای باندې حساب ودرو د یو کس مجسمه جوړ کړي وا او په مروا ډیرای باندې نایلا دا یو شکل او مجسمه جوړ کړي وا مشرکان واجه سماله اج کو ال دی صفا مروا میاس کې به منډه واهلا رابلل نو دی له بلا سوړل په دې بلا سرا کاګل ای بلا تبرک دے ا دې سره مونږه برکت کیګو اوس لګراشی د قبر په خزو باندې لاس وای وای دې سره وای بنده برکت کیږي خو هغه په یو طریقه باندې کول دی بل طریقه باندې کوي اموږه د خلق وای شرک شته وای کدا سوځي لګیای مونږه یو را چنيشته بس شکر دې کنه چنيشته الحمدلله نو وای خو بیا دار ته وایا چې د شرک رات کېږي نو بیا خپه کېږي ولې خو څه چل وای کنه دیګه بس چلی کنه مونږه له دې لپاره وو چې د مخلوق اصلاح وشي زمونږه مقصد په خلکو باندې تنقید کول او ردونه کول نه زمانگا مقصد چره اگه ده اللہ رضا او ده اللہ دین مخلوق ده بیانول او مخلوق ده اللہ رضا دین خبرول ده زمان کار ده زمان ایدتمند ده لحجا روغ ساتا خبر ده اخلاق و دن نکوا بچا بانی ذاتی اٹیک مکوا ده چا ذاتی معاملات چره نو آغا مچیڑا ده دین خبر ہے کہ وارے دین پہ بنیاد بانے دے اصلاح کوشش کوا چچا دا اللہ تعالی ہدایت نصیب کئی ور وکیوالا چچا دا نہ کئی زمان اس طاپ زور نہ چلے گی اللہ دے دولو دا ہدایت نصیب کی ذکر اللہ وائی فمن حج البیتا بس آچا چیا جو قد بیت اللہ اوی اتمرا یا اے عمرہ اکڑا فلا جناح علیه بس نشتی دیس و گناہ پدوانی آیتا وفا بیما تا چسا یوکی پمیان دیدی دوارو کی ورا دا خود سواب کارو دا خود یو واجب او فرز عملو نو بیاولا چی دینو دا خبر دالا فلا جناح علیه زکا چی اعتراضو کاغی کنا چی تاسو ولی چی دینو د صفا او د مروه میاس کې د منډې وای او سای کوی تاسو ولې راځي کوی ما یو کس خبره کوله نو ما دې د خلق بیت الله ته ورزی نو ما خدا الله کو دې کنه ویننه کنه وای کې دنه قبر دې کنه ما تا غوښ کړه دې کنه ما تا قبر دې له دې او ما دې زړه بوسه کنه ما دې او د نبی له سم روزه ته بیت الله وای اس دے پوئی گی نا پوچھے دے دا دے بیت اللہ تو آپ کم نیت کو ما تاوے ما اخبرائی کے قبر لی رہے پا بیت اللہ کے نو ما اتاج سمال دے بیت اللہ تو آپ کون پا دینیت تکو جی دے کہ قبر دے بے آو ما بیڑا دے غرکا شوئے دا بیڑا دے ما غرکا شوئے دے ایسر لیا تو سوچو گا دے آپ کی خالد چلی گی دا زمانگا دا لائکے سڑا ہوا دا بلزینو دا پنجاب دا سننو ندی بویا خلق غریبانان آل دیکھ چلال شدیا جانو سیوانو دا بوسو کا کمی کاتے گئی مولای سیب میں اولی دا لوی مولاو جنازی لولا تلی اوما چلا سکر لے خوالا نزیر عالم پا دسترگو بانی دارو نپراتو مدار ستارو ندی یو قطر اتوی دا دی بیت اللہ دی غلاف دارو ندی مدابم چا غلا کری کن مدابا سڑیم غل چی دای راپٹ کری دی نو لکه دی یا دیلان شین دی غلاف سر جوخ شین نو پٹ پٹ رمی دا سین دا غیر تارو نرو باسی از سو کال تینا کانی زن سر راڑی دو خواه و شاگیر چا بیر آغا غار حرا و غار سور و دال آگی چیری از دینا کانی راڑی و بیمار ارده بیماری سڑیا بیمار بیماری از قرآن و دو آیا چه غریب نه بیماری لرشنو قرآن و ستویل پکار دینا اللہ دی رحمو که زمان پا حال بانی منگا صرف چی دینا حفظ لا تجوید لا دیر خکار دی دیر بہترین کار دی خوزمائی دی اتمند صرف پا دغی بینود ری چی دیو تا ناظرہ و خولا و حافظ دی گا دیو تا دو قرآن ترجمه شروع کا چی پا مقصد بانی بویگی کنا حسی نجی توتی دی جول شی چی سوائی داغی خلاف گئی چی تو اتروا دی آیات که داو ویزا پی سپویو توتی با دنانا جوڑے چی سوائی دیر خون گئی چی حافظ قرآن پا قرآن بویگی بیا آغا چه خبره که نه دو قرآن آیت وی چه خبره که دو قرآن آیت وی نو مزه کهی کنه دا چه انشاءالله استاو دا بچی ها بزان شی نو آغا استادان چیه دا اللہ پا بل و کرم سر عالمان دی صرف با بزان خونده دی کنه لیکن مولانا عبدالسلام سی با حافظ قرآن قاری عالم دا چه استاز خون کهی استاز وی او دا سی هچه آغا ناظرم خودلشی آغا تجویدم خودلشی آغا حفظم پا ماشون بانه کولشی آغا تا ترجمم کولشی آغا تا دینی علوم و نور کتابونم خودلشی دا دو استادانو پا کاری کن اللہ را دست خلق دیر کی اللہ و حفظم الحج البیتا بس آجا چه آجو کاند بیت اللہ و اعتمارا یا عمر اکڑا فلا جناح علیه بس نشه دیس گناه پدوانی ایت تو وفا بیما دا چه سایو که پمیند دی دوارو که ومن دا تو آخیرن او آجا چه زیادی اکڑنی که سمانه دا دا مطلب خونه چه دوو پزای بانی نها و لسا یا اول از دل چی دینو چکرو لگو سایو دا مطلب نره چه سمره محجون زیاد کرد چه سمره محمره زیاد کرد اللہ پرده را جرور کرد اوز ده تعداد نشته حج یو فرض ده و صاحب استعداد بانه او سیوا چی دی اغا نفلی دی اللہ جرور کرد عمره یو سنت عمل ده یو سره لارش یو سمره عمره گوین اللہ با زیاد جرور کرد ده بیت اللہ سمره زیاد توافونه و گید امره با اللہ زیاد جرور کرد چه کم دایی که شریعت تعداد خیدن و یاو تعداد تا گوری اوزال سای دا اوزال اوو چکره یو تواف ده اغیی دا بگوری یو تواف چه ده اوو چکره دی چه دیم تواف گه بیا و نور اوو چکره بی فمن تا تو و من تا تو آخیرن فا ان اللہ شاکرن علی شاچی نیکی سمرم سیوا اکران یکینن اللہ شاکرن کله چې الله رب العزت له دا صفت بیان شي شاکر د خپل بنده د عمل قدردان دی چې د الله بنده یو عمل کوي په نیکه جذبه صحیح عقیده او صحیح طریقې باندې الله څخه قدر دی الله تبارک وتعالی ولا غزای کینا عالم پوی اره د انسان بنیاد باندې چې دې د عمل په سینه د او په صحیح اراده کې یو څنګه کوي الله دا پته را اعتراضونه کې کې بیا سره وای چې مسله مینه بیانوله ځکه خلک اعتراض کوي ها او زمای ددمن دا یو خبره وره چې حق بیانې او دا وای چې په ما دې اعتراض نه کوي نو بیا کور کینا اعتراض باندې باندې کیږي اړه باندې تانګي خود دې ما خبره وره پتا چه سنگ اعتراض پا کما طریقه بانه که گی غیر اخلاقی طریقه سرا تبا جواب دا اخلاقو دن نوار که توبه بل اخلاقی جواب نوارگی سکر اللہ رب العزت فرمائی ادفع باللتی ہی احسن تابان اعتراض کی گی یوزائی کی غلط کار کی گی نو دا آغی جواب چی دی نو آغا بڑی رو پا خیستہ طریقہ کی دا شریعت دا پول دن ندن اسے نا چی پا جواب کولو گنانگار شی وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ اللہ رب العزت فرمائی دا مشرکان چی بغیر زمانہ کم خلقا را مدد کئی نو آغی تا گولے کندلو نکئی زکا دی با اللہ تا نعوذ باللہ کنزلو گی نچی تا دا بل مشر دا بل دا مشر دا آغا پا مخ کے پس پکاوی نو مالی نو آبستا دا آغی پس پکاوی نو مالی نو خپل مشر چی با بل کنزلو گی دا آغا دا مشر بیزدی با کئی نو خپل مشر با آغا بانی بیزدہ کئی حدیث کے رازی دا بازی خبر زمالو غنی غور سر آو رئی سکا خلقو منگ بدنام کردیو کنا دیو ایک بد اخلاق ہے وچی غوا کی دنو بیاو تا پتاو لگی چی نا نا نا دا ما غلط ہو ری دلیو سکا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی کم سریخ پل پلا تا کنزل کئی نو پاغد اللہ لانا صحابہ اکرام و یا رسول اللہ دازم سوچتے چه خپل بلار تا کنزل کئی وی آو چه تا دا بل بلار تا کنزلو کئی او دا غیر جواب کئی اغا ستا بلار تا کنزلو کئی لگتا چه خپل بلار تا بخپل کنزلو کئی.